leczy. Poleciła mi jej farmaceutka. Wyrób medyczny Wizik to jedyne krople na rynku, które mogą być stosowane nawet 12 miesięcy po otwarciu. Wizik. Aby dbać przez cały rok o oczy i wzrok. Zdrowit. Oto gierki. Nowość na lotto.pl. Kurki. Statki. Monetki. Wszystko odlotowe. I nawet 1 000 000 złotych do wygrania. Graj i wygrywaj w każdej chwili na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 18 maja, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Ponad 100 interwencji strażaków po ulewach na Śląsku. Dziś także może mocno padać. Polski Ład ma zapewnić warunki do wychowywania dzieci w kraju, mówił w Rzeszowie szef rządu. Tokijscy lekarze apelują o odwołanie Igrzysk Olimpijskich. Powodem COVID. Po ulewach nad Polską najwięcej pracy mieli śląscy strażacy. Dziś także spodziewane są intensywne opady deszczu i burze, które mogą spowodować podtopienia i wezbrania na mniejszych rzekach. Ulewy spodziewane są w południowej i centralnej Polsce, powiedział rzecznik komendanta Straży Pożarnej Krzysztof Batorski. W ciągu ostatniej doby rzeczywiście najwięcej interwencji związanych z burzami, z intensywnymi opadami deszczu odnotowaliśmy na Śląsku. Około 116-120 interwencji strażaków. Zagrożenia intensywnymi opadami deszczu i burzami występują i będą występowały dzisiaj na terenie województwa łódzkiego, Śląska, Małopolski i częściowo województwa kujawsko-pomorskiego. Wcześniej służby kryzysowe wojewody śląskiego poinformowały o przekroczeniu stanu alarmowego na Białej Wisełce. W tym regionie w około 20 miejscach woda przekroczyła stan ostrzegawczy. Założenia i realizacja Polskiego Ładu mają pomóc młodym obywatelom w stworzeniu odpowiednich warunków do wychowywania dzieci w kraju, powiedział na antenie Polskiego Radia Rzeszów premier Mateusz Morawiecki. Praca, mieszkanie, możliwość kształcenia dzieci, wychowywania dzieci tutaj w Polsce. Najbardziej boli mnie serce, jak wyjeżdża z Polski 100 tysięcy albo milion Polaków, ponieważ w ogóle nie mają szansy na swoje własne cztery kąty. To jest najważniejsze, żeby ich tutaj zatrzymać. Zwłaszcza, że potrafiliśmy przyciągnąć wielu inwestorów i stworzyć takie warunki, że miejsc pracy jest po raz pierwszy w czasach III Rzeczpospolitej, można powiedzieć, dużo. Część propozycji zawartych w Polskim Ładzie popiera poseł Lewicy Robert Kwiatkowski. Jak mówił w trzecim programie Polskiego Radia, chodzi m.in. o zmiany w podatkach i dofinansowanie służby zdrowia. Mam tu na myśli zwłaszcza kwotę wolną od podatku na poziomie 30 tysięcy złotych. 12 razy 2,5 tysiąca miesięcznie. No to jest zbieżne z naszymi postulatami programowymi. No i zwiększone wydatki na ochronę zdrowia. Mowa jest o 7%. Myśmy mówili o 7,2% PKB. Niestety ten projekt pisowski zakłada osiągnięcie tego celu dopiero w 2030 roku. Propozycje w ramach Polskiego Ładu dotyczą m.in. podatków, emerytur i służby zdrowia. Rząd zapowiada, że niedługo przerodzą się one w rozwiązania systemowe. W Markowej na Podkarpaciu rozpoczynają się obchody 5. rocznicy powstania Muzeum Polaków Ratujących Żydów imienia rodziny Ulmów. W Międzynarodowy Dzień Muzeów odbędzie się sympozjum dotyczące kultury pamięci. Muzeum w Markowej upamiętniające polskich sprawiedliwych i inne osoby pomagające Żydom zagrożonym zagładą otwarto 17 marca 2016 roku. Na wcześniejsze zorganizowanie spotkań rocznicowych nie pozwoliła pandemia. W jubileuszowym sympozjum weźmie udział wiceprezes IPN i pierwszy szef placówki w Markowej dr Mateusz Szpytma. Miejsce symbol ze względu na historię rodziny Ulmów. Historyk, który jest jednocześnie krewnym rodziny Ulmów, podkreśla, że placówka w Markowej to ważny punkt wizyt turystów żydowskich. To około 5 tysięcy co najmniej Żydów rocznie przyjeżdżało do Markowej na grup rodziny Ulmów i też przy okazji część z nich zaglądało do muzeum. 8-osobowa rodzina Ulmów wraz z 8 ukrywanych Żydów została zamordowana przez Niemców 24 marca 1944 roku. Karol Darmoros, Polskie Radio. Skupiające około 6 tysięcy medyków, Tokijskie Stowarzyszenie Lekarzy zaapelowało o odwołanie Igrzysk Olimpijskich. Z powodu wzrostu liczby chorych na COVID w niektórych miejscach Japonii zaczyna brakować miejsc w szpitalach. Tokijskie Stowarzyszenie Lekarzy wystosowało list otwarty do premiera Japonii Yoshihide Sugi. Zwrócono się w nim z apelem o wpłynięcie na Międzynarodowy Komitet Olimpijski i odwołanie letnich igrzysk w Tokio, które mają rozpocząć się za niespełna 10 tygodni. Lekarze argumentują, że japońska służba zdrowia, w szczególności w dużych metropoliach, ze względu na znaczny wzrost zakażeń koronawirusem, jest bliska maksymalnego obciążenia. W ubiegłym tygodniu japońskie władze po raz trzeci przedłużyły stan wyjątkowy w Tokio i kilku innych prefekturach do końca maja. Przedstawiciele stowarzyszenia w otwartym liście argumentują, że w miesiącach letnich upały przyczynią się do zwiększenia liczby pacjentów, a jeśli igrzyska wpłyną na wzrost zgonów, Japonia poniesie największą odpowiedzialność. Władze Japonii niejednokrotnie zapewniały, że igrzyska odbędą się w ścisłym reżimie pandemicznym. W Azji obserwowany jest jednak kolejny wzrost zakażeń. Światowe Forum Ekonomiczne z tego powodu odwołało już planowany na sierpień szczyt w Singapurze. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś na zmianę chmury i rozpogodzenia, przelotne opady deszczu, a także burze z gradem, wysoko w górach śnieg, miejscami porywisty wiatr. Na termometrach w Ustce i Zakopanem 11 stopni, w Gdańsku i Rzeszowie 13, w Szczecinie i Krakowie 15, we Wrocławiu 16, w Poznaniu 17, w Warszawie 18, a w Augustowie 20. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. No to jeszcze raz, Barbara. Kim jesteśmy? Łowcami okazji, Marian. Co robimy? Kupujemy. Jak? Taniej. Gdzie? W Media Expert. No. Kupuj taniej w Media Expert. Na przykład smartfon Oppo Reno teraz za jedyne 1099. Taniej o 300 zł. Laptop Asus Intel Core i5 Windows 10 teraz taniej o 700 zł. A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Teraz w dół. Mamo, zrobiłam ci zakupy. Tu jest jedzenie, tu woda, a do niej Litorsal Senior, żebyś nawadniała organizm. Córeczko, ale przecież nie ma upałów. Mamo, seniorzy powinni dbać o nawodnienie przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior dzięki zawartym składnikom nawadnia organizm. Dodatkowo głuk wspiera pracę serca i krążenie, a potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior? Tak, nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowit. Widzicie? Nawet prawdziwy killer nie boi się szczepienia. Bądźmy jak on. Szczepmy się przeciw COVID-19. Zarejestruj się na szczepienie już teraz. Możesz to zrobić, dzwoniąc na bezpłatną infolinię 989, wysyłając SMS o treści Szczepimy się na numer 880-333-333, wypełniając formularz na stronie pacjent.gov.pl, kontaktując się z wybranym punktem szczepień. Już nie daję rady z kręgosłupem. Bierzesz coś na ból? Tak, ale pomaga na krótko. Lepiej zastosuj wyrób medyczny Opokan Med. To sprawdzone rozwiązanie na bóle mięśniowo-stawowe i reumatyczne. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Festiwal mebli ogrodowych i roślin w Leroy Merlin wystartował. Tylko teraz dziesiątki mebli i gotowych zestawów tańszych nawet o 20%. Znajdziesz także rośliny w wyjątkowych cenach. Taka okazja tylko do wyczerpania zapasów. Tylko w Leroy Merlin. Zapraszamy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trójka przed południem. Ponownie witamy Państwa przy mikrofonie Katarzyna Cygler, a ze mną Agnieszka Łukasiewicz przy konsolecie z 2000 przycisków. Kto z Państwa widział kiedyś spadający meteor albo taki krater po kosmicznym kamyczku? W tej godzinie w artystyczno-naukową podróż do Galerii Arsenał w Białymstoku zabierze nas koordynatorka wystawy artystki Emily Bouvier, Tam, gdzie słońce kładzie się spać, pani Eliza Urwanowicz-Rojecka. Czeka nas także fajny film, tym razem Ryszard Ziński sięgnie po kinowe premiery, w tym najnowszy film Pedro Almodovara, Ludzki głos. Na goście będzie pani Marynia Gierac z kina Pod baranami. Tak swoją drogą jestem ciekawa, jaki jest państwa ulubiony film Pedro Almodovara i dlaczego? Piszcie do nas na trójkaprzedpołudniem@polskieradio.pl. Oczywiście usłyszymy także trójkowy felieton kulturalny Mateusza Matyszkowicza, a tam tajemnica jednego z dzieł Diego Velázqueza. And another one gone, another one bites the dust, hey. way. Gonna get to two, another one bites the dust. Program Trzeci Polskiego Radia. Right through the crack. It's a shame how we don't know what we really have. sign on an old street I don't recognize. Trójce przed południem Mateusz Matyszkowicz. Trójkowy felieton kulturalny. Wyjaśnij, w jakich okolicznościach napisałem tę pracę. Dlaczego potem odłożyłem ją do szuflady i dlaczego po 16 latach znów ujrzała światło dzienne. To początek, a w zasadzie taka uwaga w nawiasie, na początku eseju Leo Steinberga Las Melinas Velázquez'a. Sięgnąłem dzisiaj po książkę, która zbiera najciekawsze interpretacje Las Melinas. Od powstania tego dzieła w latach 60. XVII wieku powstały setki, jeżeli nie tysiące interpretacji tego obrazu. Śledząc je kolejno, możemy dotrzeć do tego, w jaki sposób zmieniało się spojrzenie nie tylko na Velázquez'a i Las Melinas, ale jak w ogóle zmieniało się pojęcie sztuki. Kiedy Velázquez malował swój obraz, w Hiszpanii malarstwo nie cieszyło się jeszcze wielką estymą. Opodatkowane było to jak każda inna działalność rzemieślnicza wymagająca pracy rąk ludzkich. Malarstwo dość długo pracowało na swoją pozycję. Pracował na nią także sam Velázquez, próbując spiąć się po szczeblach kariery na królewskim dworze, zdobywając kolejne honory, ale także ten dwór i życie dworskie pokazując. Dzisiaj dostajemy do ręki książkę niezwykłą. Andrzej Witko zebrał w jednym tomie najciekawsze interpretacje, jakie w ostatnich dziesięcioleciach powstały na temat Las Melinas. A zatem Andrzej Witko jako redaktor i tajemnica Las Melinas. Trójkowy felieton kulturalny. To opodatkowanie malarstwa. Bardzo ciekawa sprawa. Ciekawa, czy rozmiar obrazu miał znaczenie. Twój niewyraźny głos muska się po pięciolinii, śmiejesz mi się w nos. Chcesz mnie obcyganić, czujesz łatwy łup. Jesteś wszak sprytnym złodziejem, nie rzucasz słów na wiatr. Dobrze wiesz, że już wieje. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Ty nie naciągasz strun, ty nie walisz bęben. Każda jednoznaczność według ciebie jest błędem. Bojkotujesz konkret, wystarczy ci jedynie zarys. Cóż mi możesz dać, niż nie piołun i kary. Lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Ciszasz głos, lekko poprawiasz krzywkę, a co ukryłeś tam? Tam mam zaszytą szywkę, tam schowaną mam pamiątkę po innej dziewczynie. Gram w to jeszcze raz.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Teraz w Trójce przed południem sprawdzimy, gdzie słońce kładzie się spać, bo w galerii Arsena w Białymstoku trwa wystawa Amélie Bouvier. Tam, gdzie słońce kładzie się spać. Moim Państwa gościem jest pani Eliza Urbanowicz-Rojewska, koordynatorka wystawy. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. To zacznijmy od tego, gdzie w ogóle jest umiejscowiona ta wystawa, bo jest prezentowana nieopodal miejsca, w którym w 1827 roku spadł deszcz meteorytów. Jaki jest cel takiego umiejscowienia tej wystawy? Tak jest. Wystawa Amélie Bouvier, tam gdzie słońce kładzie się spać. Wystawę tę pokazujemy w Galerii Arsenał w Białymstoku. A więc nieopodal miejsca, gdzie dokładnie 5 października 1827 roku w ówcześnie podbiałostockiej wsi Fasty spadł deszcz meteorytów. Pierwszą relację z tego zdarzenia otrzymaliśmy za sprawą Jana Wolskiego, nauczyciela gimnazjum, który przepiękną polszczyzną opisał właśnie to zdarzenie własnymi słowami. Jest on jakby takim pierwszym naocznym świadkiem tego zdarzenia. Tę relację oczywiście prezentujemy także w przestrzeni wystawy. Tak więc miejsce wystawy nieprzypadkowe, bo właśnie to zdarzenie jest tłem wystawy tam, gdzie słońce kładzie się spać. Amélie Bouvier to jest też bardzo specyficzna artystka, bo zafascynowana światem naukowym, a właściwie głównie tymi lukami wiedzy w tym świecie naukowym. Tak jest. Jest to bardzo niezwykle konsekwentna droga artystyczna Amélie. Rzeczywiście Amélie, wnuczka astronoma, w swojej codziennej praktyce artystycznej skupia się z jednej strony na odkryciach i obrazowaniu naukowym, ale także właśnie na pewnych lukach wiedzy i sposobach i możliwościach ich uzupełniania. Czy to za pomocą wiedzy potocznej, czy za pomocą wręcz wyobrażeń potocznych, czy za pomocą anegdot, konfabulacji. To ta wystawa świetnie to pokazuje, między innymi za sprawą obiektów, które się na niej znalazły. Otóż poza obiektami artystycznymi, bardzo różnorodnymi, o czym pewnie za chwilę, prezentujemy na niej także meteoryty, w tym fragmenty meteorytów Białystok. Jeden z nich jest wypożyczony z Muzeum Ziemi Pan w Warszawie, natomiast cała reszta meteorytów pochodzi z prywatnej kolekcji geologa, pana Tomasza Jakubowskiego. Poza obiektami artystycznymi, poza kolekcją meteorytów, w tym dwoma fragmentami meteorytów, słynnego meteorytu Białystok, w ramach ekspozycji prezentujemy również XIX-wieczne publikacje naukowe, jedne z pierwszych badań, publikacji, które są jakby efektem takich pierwszych badań naukowych nad meteorytami z przełomu XVIII-XIX wieku. Jest to z kolei możliwe dzięki uprzejmości Biblioteki Narodowej w Warszawie, która użyczyła nam publikacje na potrzeby wystawy Tam, gdzie słońce kładzie się spać. A same obiekty stworzone przez artystkę to? Tak jak wspomniałam, tutaj mamy różnorodność ogromną, dlatego że po pierwsze szereg niezwykle precyzyjnych rysunków, które właśnie nawiązują do tych naukowych badań spotkań Ziemi z kosmosem, ale są to jak najbardziej prace artystyczne, niezwykle piękne i precyzyjne rysunki meteorytów między innymi, ale zestawione z obiektami typu instalacje, rzeźby między innymi nawiązującymi do takich bardzo indywidualnych i osobistych historii wdrażania meteorytu do życia codziennego, a mianowicie między innymi jedna z prac, tutaj może troszeczkę stracę, zatytułowana Zyski i straty, obrazuje historię niezwykle romantyczną. Otóż pewien człowiek postanowił oświadczyć się swojej narzeczonej i podarował jej pierścionek z fragmentem meteorytu. Całe szczęście, że to nie było tak, że ten meteoryt spadł gdzieś wtedy, na przykład nie, na niego. No, tak jest. Zaraz do rozmowy wrócimy i też do tego, jakie mity analizuje artystka, te naukowe mity podczas tej wystawy. Ruszam nogą, ruszam ręką, to jest chyba pierwszy krok. Wolno poruszam się do przodu, idę prosto, skręcam w bok. Przeciwnik straszy, pielgrzym idzie, a pyta zawsze Bóg. Jeszcze raz. Mijam królestwa tego świata, mijam miasta krwawy tron. Cesarzy i ich zgon. Więc dokąd, dokąd ta wędrówka, posmutniał król i zadał wróg. Przeciwnik straszy, pielgrzym idzie, a pyta zawsze Bóg. Więc dokąd, dokąd ta wędrówka, posmutniał król i zadał wróg. Przeciwnik straszy, pielgrzym idzie, a pyta zawsze Bóg. Moim Państwa gościem jest pani Eliza Urbanowicz-Rojewska, koordynatorka wystawy Amélie Bouvier, Tam, gdzie słońce kładzie się spać. Skoro Amélie Bouvier jest artystką zafascynowaną światem naukowym, a właściwie lukami w tej wiedzy, tak sobie myślę, że no, te luki w wiedzy zawsze wypełniała ludzka wyobraźnia, czasami wyprzedzając tę wiedzę, a czasami wręcz przeciwnie. Więc jakie mity analizuje podczas aktualnej wystawy Amélie Bouvier? Tutaj, jak wspomina kurator wystawy Przemysław Strożek, jakby warto zaznaczyć to, że na przykład początki samych badań nad meteorytami pojawiły się chociażby równolegle z przełomem romantycznym w literaturze i sztuce. I tutaj właśnie te spotkania Ziemi z kosmosem chociażby zainspirowały malarzy czy poetów i tutaj chociażby Year of Meteors Whitmana może być tego przykładem, prawda? Także to zupełnie pobieżne stwierdzenie, bo tutaj oczywiście tych wątków można by było wydobyć więcej takiego przeglądu kulturowej historii chociażby właśnie deszczu meteorytów, pokazuje właśnie to, że narracje interpretacje dotyczące jakichś zjawisk naukowych przenikają się często i w sposób niezwykle ciekawy z właśnie pewnymi tekstami kultury, tak? Pojawiają się też tego typu wątki oczywiście w literaturze i sztuce. To co ciekawe, tutaj jakby to zjawisko deszczu meteorytów można by było też przenosić je jakby w przestrzeń jakby to symboliczne, prawda, zjawisko deszczu meteorytów można też odczytywać jako taki coraz bardziej wyrazisty i namacalny dowód na ingerencję materii i energii kosmicznej w nasze otoczenie. I tak też chyba jest prowadzona ta konsekwentna narracja kuratorska tej wystawy. Czyli, że z jednej strony te obiekty, które docierają na Ziemię z przestrzeni kosmicznej, wyglądają pozornie znajomo, bo przypominają kształtem kamienie, minerały i też przez geologów są badane, a z drugiej strony przypominają nam też swego rodzaju abstrakcyjne rzeźby, drogocenne przedmioty. I jakby to też jest jakby niezwykle ciekawy wątek. Można to zamknąć tak, że trzeba sięgać tam, gdzie wzrok nie sięga po prostu. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim Państwa gościem była pani Eliza Urbanowicz-Rojecka, koordynatorka wystawy Tam, gdzie słońce kładzie się spać, Amélie Bouvier, którą możecie Państwo oglądać w Galerii Arsenał w Białymstoku. Dziękuję bardzo. Zapraszam serdecznie. Skąd te rumieńce mam? One będą rozkwitały całe dnie. Jeśli mi słówko dasz, że zostanę w twojej pamięci. Oczy me, jak diamenty, one do pana niepytane mienią się. Wpadnie pan, jak w odmęty, w nie. Twe dłonie, jak konwalie, na mej skroni tańcują już. Chwytasz moją talię, a na buzi szminka i róż. Zanim popłynie łza, czule włosy me przeplataj. No i etc., etc., etc. Niechże już byle kto moje rączki nie całuje byle jak. Przecież wiadome to, że mam słabość dobrą neta. Oczy me, jak diamenty, one do pana niepytane mienią się. Wpadnie pan, jak w odmęty, w nie. Twe dłonie, jak konwalie, na mej skroni tańcują już. Chwytasz moją talię, a na buzi szminka. Od piątku ponownie będziemy mogli oglądać filmy na dużym ekranie, a wśród pierwszych po dłuższej przerwie premier kinowych znajdzie się film Pedro Almodovara Ludzki głos. Oczywiście zanim to nastąpi, mam okazję ciągle jeszcze online przypomnieć sobie starsze filmy tego hiszpańskiego reżysera oraz jego nowej muzy Tilda Swinton. Z Marynią Gierat, szefową krakowskiego kina Pod Baranami, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Fajny film. To już ostatnie dni bez kin, ale właściwie możemy się w pewnym sensie przygotować do ponownego otwarcia kin. I tak się też, jak sądzę, dzieje w kinie Pod Baranami. Tak, my oczywiście już przebieramy nogami, szykujemy się do otwarcia naszych drzwi, ale jednocześnie wciąż działamy online i właśnie online proponujemy taką przystawkę przed wizytą w kinach, bo na naszej platformie kinopodbaranami.pl można było oglądać filmy z Tildą Swinton w roli głównej i wciąż jeszcze na przykład jest do zobaczenia film z jej udziałem reżyserii Jima Jarmusza Tylko kochankowie przeżyją. A to wszystko dlatego, że Tilda Swinton niebawem wkroczy na ekrany kin w najnowszym filmie, w krótkim metrażu Pedro Almodovara, czyli filmie Ludzki głos. A no właśnie, to jest pewnie sensacja i to była sensacja ubiegłorocznego festiwalu filmowego w Wenecji, bo tam ten wspomniany film Pedro Almodovara miał swoją premierę. Rzecz o tyle właśnie nietypowa, że to jego pierwszy anglojęzyczny film, krótki, bo zaledwie 30-minutowy. No i jednak nie jakaś hiszpańska gwiazda, tylko gwiazda światowego formatu Tilda Swinton. Tak, to właściwie mogłoby być zaskakujące, że nastąpiła zmiana muzy Pedro, ale powiem tak, że Tilda Swinton okazała się być naprawdę stworzona do pracy z Pedro Almodovarem. Ja jestem już po seansie Ludzkiego głosu i gorąco mogę ten film Państwu polecić. Tilda Swinton cudownie wpasowuje się w te czarowane przez Pedro Almodovara klimaty. Zresztą też doskonale prezentuje się w strojach, w kostiumach, które są takie prawdziwe almodovarowskie i naprawdę warto to zobaczyć. A jeśli ktoś miałby jeszcze ochotę pokontaktować się z filmami Pedro Almodovara, to w Ekinie również dostępne są jego 4 filmy, więc można sobie przypomnieć chociażby jak inna muza Pedro Almodovara, Penelope Cruz, wygląda w filmach, czy to Przerwane objęcia, czy choćby Bully Bla. Czyli w wirtualnej sali kina pod baranami filmy Pedro Almodovara, czy też wspomniany ten wampiryczny film z Tildą Swinton, Tylko kochankowie przeżyją, a premiera filmu, który zapowiedzieliśmy, czyli Ludzki głos, już w najbliższy piątek. Tak jest, już od 21 maja, czyli w chwili, gdy otwierają się, no chyba większość kin studyjnych, gorąco zapraszam, bo temu krótkiemu metrażowi, który właśnie, tak jak wspomniałeś, był prezentowany z dużym sukcesem na festiwalu w Wenecji, towarzyszy specjalna rozmowa nagrana z Tildą Swinton i z Pedro Almodovarem właśnie, która wydłuży ten kinowy seans i podczas której dowiemy się więcej o ich współpracy. Czyli będzie to raczej tradycyjny, jeśli chodzi o czas, seans filmowy, a nie taki bardzo krótki, półgodzinny tylko. Na szczęście będzie dłuższy to czas na obcowanie z tymi cudownymi postaciami, zarówno barwnym Pedro Almodovarem, jak i cudowną Tildą Swinton. A takich twórców zawsze warto słuchać. Z Marynią Gierat z Kina pod baranami rozmawiał Ryszard Jaźmiński.